Zrovna se houpala tak, jak nikdy předtím, když hřiště zahalil mrak, sutě a dýmu. Zrovna když křičela brácho letím, vznesla se její duše k nejvyššímu. Najednou nebylo nic, jen hustá mlha, pískání družice ticho. Proč lidské srdce na cucky netrhá, jak moc jí bolelo to roztrhaný břicho. To člověk nedopustí, aby se mláďatům děly zlý věci. Vy jsou tak rostomilí a milují je všichni na světě. Na chvíli zapomenem a nepovedem lichý keci. Máme tu společnou nit a tu je ochránit bezpečí doufěte. Ze školy domů šel loudavým krokem, s klukama domlouvali fočus na neděli. Tlaková vlna tlačí tabule z oken a už se kluci nikdy neviděli. Slíbila, že je dneska vyzvedne po-o, jak malí děti radostí skáčou, než na ně šlápli svou špinavou botou, co pak svět nevidí, že pláčou. To člověk nedopustí, aby se mláďatům děli zlý věci. Ty jsou tak rostomilí a milují je všichni na světě. Na chvíli zapomenem a nepovedem lichý keci. Máme tu společnou nit a tu je ochránit bezpečí doupěte. To člověk nedopustí, aby se mláďatům děli zlý věci. Vždyť jsou tak rostomilí a milují je všichni na světě. Na chvíli zapomenem a nepovedem lichý keci. Máme tu společnou nit a tu je ochránit bezpečí doupěte.